У ефірі Радіо Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Сёння будзе трохі пра карову і яе значэнне для фізычнага і духоўнага вобліку нацыі. Але пасля. А на пачатак пра тое, чым беларусы займаліся спакон вякоў яшчэ даўно да таго, як навучыліся гнаць самагонку. Бацька спужаўся, ідзе ператрус, праўду сабраўся шукаць беларус. Шукае заўзята, а праўды няма, ёсць толькі краты і ўсюды мана. Прыгожа, праўда? Калі б я гэтага не адслухаў з нашага аўтаадказніка, а прачытаў недзе ў газеце або ў інтэрнэце, дык падумаў бы, што гэтыя словы напісаў Купала або Колас 100 гадоў таму. Што значыць, гісторыя ідзе наперад, пакаленні змяняюцца, а ў нас як не было праўды, так і няма. Гэты вершык, зразумела, навеяны падзеямі вакол кампаніі «Гавары праўду», якая апошнім часам з'явілася ў Беларусі і нарабіла крыху шуму. А яе лідэр, паэт Уладзімір Някляеў, ужо нават паспеў пабываць за кратамі. Вы заўважылі беларускую асаблівасць? Праўда, паэзія, краты – усё гэта ідзе ў адной звязцы. Та ўсяго да гэтага, зразумела, даходзіць яшчэ і мова наша гаротная, беларуская. Або і не даходзіць. Ты ўсё адно гэты, так сказаць, недаход заўважаецца ў гэтай тройцы неразлучнай. Што пра гэтую беларускую звязку думаюць нашыя слухачы? Прывітанне, Ян Максімюк, прывітанне ўсім добрым людзям. Як чорт ладана, існуючы рэжым, баіцца праўды. Та самая моцная сіла, праўда. Мана, хлусня, вранё, лож з'яўляюцца афіцыйнай ідэалогіяй улады. Вось яны і прыціснулі гэты хвост, гэту аснову рэжыма. І я адчуваю гонар, што я магу па радыё выказаць сваю ўдзячнасць гэтым людзям, якія змагаюцца за праўду. І Некляеву, і Гарэцкаму, Зінаіде Бандарэнка, Барадуліну, Бураўкіну, і Александру Федуту. Дзякую вам, дарагія мае. Уважаемая Радзя Свабоды, хацела абраціцца к малаўважаемаму гаспадзіну Трусаву. Паражана его адказам поддержать Некляева и говори правду. Ваш довод, господин Трусов, отпечатан в Смоленске и на русском мове. Это абсурд. Лучше помогли бы найти ту типографию у нас, которая рискнула отпечатать все для «Говори правду». Ценники в магазинах тоже на русском, но вы же продукты едите, а не объявляете голодовку. Ператрус у грамадской кампании «Говори правду» – это проява Лукашенко, связанная с боязнью перед правдой. Правдой зниклых политиков, правдой, где гроши от продажи зброи и эдак далей. Але сама кампания – добрая цаца. Пойти на такие пиар с Россией – это что-то значит. С Россией можно потребовать только экономичные и культурные связи. А как гулять у политику с Россией, якая зеквалась над Беларусью больше за 200 годов, это здрада Беларуси. Тому Некляев, Протько, Федута сгубили свой твар народных боротьбитов. Некляев сгубил твар белорусского письменника. На гэтым тыдні шанцуе нам на вершы. Вось яшчэ адзін, які, па-моему, вельмі добра стасуецца з беларускай паэтычнай традыцыяй. Беларусь, край мой любы, хорошы, давно ты прадаўся за рускія грошы. Працягнем пра мову і язык. Гэта, як мы ўжо калісь адзначалі, невычэрпная тэма для нашых тэлефанаванняў. Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипович. Включаючи хвали Радио Свобода, я все частее и частее думаю, че не помылилась я. Потому что все частее и частее на хвалях Радио Свобода чую русскую мову. Мне сдается, что хутка Радио Свобода сподобится нашим державным теле- и радиоканалам. Спадарня Татьяна. Пра іншыя перадачы гаварыць не буду, але скажу пра званочкі. Ну, нельга ж нам абмежавацца толькі да званкоў на беларускай мове. Перш за ўсё таму, што звоняць нам людзі, якія маюць што сказаць, але цяжка ім выказацца на беларускай мове. Чаму? Вось паслухайце гэта. Добрый вечер, Радио Свободы. Услышала слова Татьяны, что все больше русская речь звучит на радио «Свободы». Больно до слез. Моя родина Беларусь, деревня Брожа. Деда в 37-м году расстреляли, и лежит он где-то, предположительно, в Куропатах, как объяснили в органах. Отец всю жизнь прослужил в армии. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Где я смогла выучиться? Кроме гарнизонов, переездов ничего не знала. Я белоруска, и до слез обидно. Татьяна, не дай Бог тебе прожить такую жизнь. Моя отдушина в жизни – это радио «Свободы». Город Минск, Нина Алексеевна. Это я, наша слухачка, покрюдавала на вас не у жарт, спадарня Татьяна, и позвонила нам еще кажучи, что и она збирается кинуть слухать радио «Свободу», коли мы супрать российской мовы. Мы не супрать российской мовы, Нина Алексеевна. Мы только моцно за белорусскую мову, потому что шмат уже кто в Беларуси моцно супрать яе. Вы можете и далее звонить нам на российской мове. Я вам на российской мове отказывать не буду, бо, признаюся по щирости, николи на этой мове не говорил. Просто доля у меня склалась такая покручастая, быцем бы и у вас. Але я без проблем не разумею российскую мову, так как и вы разумеете белорусскую, правда? Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Як можна падтрымаць беларускую мову? Як мне здаецца, не варта тыкаць пальцам у прэзідэнта ці каго-небудзь каля яго і казаць, што гэта ў першую чаргу іхні абавязак, каб народ не забыў свае мовы. Пакуль яны надумаюцца нешта ў гэтым кірунку зрабіць, давайце рабіць самім. Што? Вось прапанова ўсім тым, якім горкі лёс ці доля не дазволілі авалодаць беларускай гаворкай. Одна слухачка вельми переживая, что она по походжанию белоруска, а не по воле лёсу, жила по замежами Беларуси, тому не володая родной белорусской мовой. Не беда, слухайте «Свободу», там ведущие и корреспонденты вельми досконально володают мовой. Уважливо слухайте и запоминайте. Я училась в Минску у русской школе, в институте так само, только по-русски. А не летом ездила у вёску до свояков. Там размовляли по-белорусски. Подкресливаю, по-белоруску, а не на тросянке. Про мову на сегодня досыть. Давайте теперь про сгаданную корову. Послухала, как президент сказал про свою корову. И какую пользу она дает его семье. Как у выгляде молока, так и у тем, что она оказывает влияние на молодое поколение. Я имею на увазе его детей. Так вот, это подтверждает то, что он завлекает отражать вёски, как люди не казали, коли корреспондент одной заглядал у вёску, и женщины казали, что зараз держать корову невыгодно. Слухачка из Минску. Добро. А что с городами? Треба их отражать сине? То бок, треба самим доить корову и бить масло, тихо пить ходить по молоко и масло в краму. Корова, як зауважил президент, это нечто на кшталт додатковой души в семейном житті. Ці одуховленность, потребная только белорусской вёсцы? Навряд ли. Президент же живей тримає корову не на вёсцы, а у драздах. Калі гэта і не город, дык і не вёска, напевно. Махчыма гэта аграгарадок. Чаму у Беларусі не адбываюцца ніякія дэмакратычныя змены? Усе нашы аналітыкі ламаюць галовы над гэтым пытаннем доўгія гады. А адказ на гэта, паводле нашага слухача, просты. Усе хочуць больш дэмакратыі ў Беларусі, і гэта стратэгічная памылка. Беларусь пакутуе не ад недахопу дэмакратыі, а ад яе празмернасці. А прэзідэнт у беларусаў хорошы, адно што грошай малавата. Не ў прэзідэнта, а ў яго электарату. У меня президент Лукашенко. Регулярно слушаю «Свободу», белорусскую редакцию. У меня избыток демократии и недостаток денег. А демократия у меня до хрена, извините. Извиняем. Звоните нам еще и скажите, каким чином позбыться этой лишней демократии. Махчима и на этот конт у вас есть меркование. Час на тяжкое питание. Традиционно это не одно питание, а, так бы мовить, кулеметная черга. Хоть маранует, че чернется кому? Кому? Че не кому на скумброво которых? Кому все равно тротневое становище теперь за порчую народов? Че варто хавать возначение сушликов? Че не захочется до порченных чекать? Кому? Мо чернется кому? Чекаво, а докуль достаня? А с помноженья можно поделить? Да че не захочется кому? Да че не хочется кому? Кали? А может на этом тыдне? І я не ведаю адказу на гэтыя пытанні. Ні на адно з іх. Так што прабачце мне ўжо сёння. Каб неяк выйсці з гэтай нявыкрутнай сітуацыі, я пастаўлю пытанне слухачам. Пра каго гаворка вось у гэтым званочку? Вось гэты неудалы, кепскі чалавек, каторы 16 гадоў усе хваліцца, усе трэшчыць па тэлевізару. Што сельскаму хазяйству трэба, што трэба, вось, гаспадарчыя ўчасткі падзяржаць. Што ім зрабіў за 16 гадоў? Ці беларус і беларуска павінны адказваць знявагай на знявагу? Если Лукашенко еще раз позволит себе оскорбить народ Беларуси, я буду вынуждена ответить ему тем же оскорбительным словом. К примеру, на оскорбительное слово «отребье» я имею полное право сказать «от отребья» и слышу. Сердцем мы за тем, каб народ менавіта так реагаваў на знявагі своего гонару, але розум нам подказвае. Пакуль адказаць на знявагу, разгледзьцеся навокал, ці поблізу няма міліцыянта або чалавека ў цывільным з нейкім непрыглядным выглядам. Добрае слова добрым людзям. Нагадваю, што ў званочках у вас унікальная магчымасць паслаць не толькі злое слова вашым непрыяцелям на ўсю краіну, а нават у космас, але таксама унікальная нагода, каб паслаць добрае слова вашым прыяцелям і знаёмым. Не марнуйце гэткага шансу. На мінулым тыдні мы атрымалі шмат віншаванняў ад вас з нагоды чарговага дня нараджэння беларускай службы «Радіо Свабода». Здравствуйте, Радио Свобода. С днем рождения у вас. Я хочу повенчавать милых славных журналистов Белорусской службы с чарговым днем народзіны радиостанции. Віншую с днем нараджэння. Жадаю і надалей аддана служыць справе надзейнай інфармацыі грамадзян Беларусі аб падзеях у краіне і ў свеце. За ўсе віншаванні сардэчна дзякуем. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк. Mm-hmm.